Foto sidan 296. Ett av de mest spännande fynden från utgrävningarna i Uppåkra är denna vikingatida gudastatyett. Skulpturen föreställer med största sannolikhet Oden, den enögde asen som var den fornordiska gudavärldens överherre.